Αρχείο, 27 Αυγούστου 2025. Πάμε πίσω περίπου 5 χρόνια. Αύγουστος του 2020. Τοποθέτηση οδοφωτιστικών LED στην περιφέρεια Πειραιά και σε πολλές άλλες από την εταιρεία Global LED. Δεν είναι η μόνη. Αυτή κέρδισε σε εισαγωγικά τον διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες. Εγκατάσταση των φωτιστικών και από πάνω ένα καπάκι περίεργο με κάτι βέλη που δείχναν όλα προς τα πάνω. Είχαν ένα βέλος που δείχναν μια κατεύθυνση. Ρωτάω τους τεχνικούς γιατί τα βάζανε μπροστά μου και τυχαίνει να είμαι και εγώ τεχνικός, όχι στο τομέα αυτό, αλλά τεχνικός. Τους ρώτησα τι είναι αυτό και μου είπανε τίποτα, λέει ένα απλός βραχυλιοτέρας, ένα καπάκι. Λέω, και γιατί το καπάκι, λέω, έχει βέλος που δείχνει προς το βορρά, ξέρω εγώ, και έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Α, λέει, έτσι είναι αυτά. Οκ, λέω, εντάξει, τα βάζουνε, φεύγουνε. Αρχίζουνε, φεύγουνε τα, πώς να τα ονομάσω, τέλος πάντων, τα φώτα αυτά. Ένα εκτυφλωτικό φως, παλμικό βέβαια, όπως είναι το LED, γι' αυτό κάνει οικονομία. Που οι επιστήμονες έχουν πει εδώ και πολλά χρόνια τι προκαλούν, καρκινογενέσεις, πυληψίες και πολλά πολλά. Διαταραχές στο περιβάλλον, αμυγάκια, μύγες, έντομα, βλάστηση, φυτά, άσπρο φως κλπ. Και περνάει λίγο καιρός από τον Αύγουστο, μέσα στον αναβρασμό του κορονοϊού. Εν τω μεταξύ, βαλθήκαν τα παιδιά παντού να μας αλλάξουν τα φώτα. Περνάει λίγο καιρός, πάει Νοέμβρης και τους βλέπω πάλι. Έρχονται τους γερανούς τους εκεί, Global LED. Πρέπει να δείτε τη προσωπογραφία του υπεύθυνου της, του αρχηγού της Global LED. Λοιπόν, πρέπει να το δείτε, χάνεται. Έρχονται λοιπόν και χαρφαλώνουν πάλι και βάζουν κάποια άλλα καπάκια. Βγάζουν τα καπάκια τους βραχυκλωτήρες που λέγανε και βάζουν κάποια άλλα καπάκια πιο ψηλά αυτή τη φορά. Διπλάσια, τριπλάσια στο ύψος. Τα οποία κατά τη λειτουργία τους αναβοσβήναν κάτι LED μέσα. Μαζί με αυτό όμως, το Νοέμβριο, άρχισε και κάτι άλλο. Άρχισα να νιώθω περίεργα. Κατάσχετες, όχι σκέψεις, ένα μπέρδεμα, μια θολούρα, ένα έτσι περίεργο πράγμα που δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Πάντα είμαι διαυγής. Και την ίδια ώρα που ένιωθα αυτό και άκουγα κάτι περίεργο στα αυτιά μου, σαν συρριγμό, σαν κουδούνισμα, στα πολύ ψηλά χέρτς, έναν υψίτονο, σαν το θόρυβο που κάνανε οι παλιές τηλεοράσεις από το καβούκι τους. Ο καθοδικός σωλήνας. Και την ίδια ώρα, ο σκύλος μου, ενώ κοιμότανε, ξύπναγε ταραγμένος, κοίταζε τριγύρω, έχανε τον προσανατολισμό του, δεν καταλάβαινε πού βρίσκεται, έκανε αριστερό στον φεσβούρες, γιατί έχανε τη γείωσή του, το σκυλάκι. Έχανε τη γείωση. Και έτρεμε το σαγόνι του. Δείγμα μικροεγκεφαλικών ή επερχόμενων μικροεγκεφαλικών. Ευτυχώς ήμουνα πάντα δίπλα του. Τον ηρεμούσα. Φτάσαμε σε ένα σημείο το Φεβρουάριο του 2021 που έπαιζε τέρμα αυτό το πράγμα, γιατί είναι ρυθμιζόμενο, μοτίβο που ρυθμίζεται. Φτάσαμε σε ένα σημείο να έχει να φάει 3,5-4 μέρες και να του δίνω την τέταρτη μέρα με σύριγγα και να τον κοιτάω στα μάτια. Και έτσι δέχτηκε το φαγητό και το νερό. Αφού βέβαια τον έτρεχα στους γιατρούς, σε 3 γιατρούς διαφορετικούς, χωρίς παθολογικά αίτια, με ακτινογραφίες, με υπέρηχους, με αίματα, με τα πάντα. Τελευταίος ήταν ο καλύτερος γιατρός της Αττικής που τον πήγα. Και μου λέει, ο σκύλος δεν έχει παθολογικό αίτιο. Του εξήγησα την κατάσταση, γιατί ήδη είχα καταλάβει, είχα κάνει τις βόλτες μου, τα μέρη μου, είχα γυρίσει, είχα δει και αλλού τις λαμπίτσες αυτές, με τις κεραιούλες από πάνω. Και είχα δει το σκύλο μου στην ευθεία με τις λάμπες αυτές να κάνει οχτάρια και στην ανηφόρα με τις παλιές να πηγαίνει ίσια. Τα είχα δει όλα αυτά. Στα αυτιά μου, επειδή τα ακούω ξεκάθαρα, όπως και τώρα που παίζει δυνατά. Στα αυτιά μου να ακούω όταν περνάω από τις λάμπες τις πολύ λίγες που είχε στην επαρχία εκεί που ήμουν. Να ακούω το συρριγμό να έρχεται και να φεύγει όπως περνάω και φεύγω από τις λάμπες. Okay. Γλιτώνει λοιπόν ο σκύλος. Και συνεχίζουμε. Και αρχίζω και κάνω έρευνες. Ενδελεχώς. Όπως ξέρω μόνο εγώ. Πολλές έρευνες. Πολλή μελέτη. Για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήμουν στο εξοχικό μου και το σπίτι είναι ξύλινο. Ένιωθα τα χέρια μου και τα πόδια μου να ηλεκτρίζονται. Όχι μούδιασμα. Άλλο είναι το μούδιασμα και άλλο ηλεκτρισμός. Να νιώθεις εκατομμύρια τσιμπήματα στα άκρα. Όταν ειδικά είναι σε φάση που το αίμα κάνει την κυκλοφορία της συγκεκριμένη, τέλος πάντων. Ή αν είναι ανυψώσας με το χέρι και δεν κάνει πολύ κυκλοφορία, γίνεται αυτό το πράγμα. Ή αν βαράνε τέρμα, γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι η αίσθηση, είναι λες και σε έχουν βάλει σε μια ηλεκτρική καρέκλα με κάποια βόλτ. Δεν λέω 200 βόλτ, με κάποια βόλτ, με λίγα βόλτ. 10 βόλτ. Μια τάση. Χαμηλή. Ικανή όμως να υπερφορτίσει οτιδήποτε βρίσκει μπροστά της. Κύτταρα, ηλεκτρικά συστήματα, συσκευές, νευρικά συστήματα. Οτιδήποτε. Και μέσα από αυτή τον ηλεκτρισμό που προσφέρει να τα διαβρώνει, να τα οξυδώνει, να τα γερνάει, να τα καταστρέφει. Οι έρευνες λοιπόν που έκανα δείξανε σε ποντίκια και σε ανθρώπους καρκινογενέσεις, λεμφοκυταρώσεις, λεμφώματα, σαρκώματα και οι κύριες περιοχές που δείξανε αυτά τα όγκους, τέλος πάντων, σαρκώματα, ήταν ο αφιένας, οι λεμφαδένες και ο εγκέφαλος. Πνεύμονες, στήθος, λαιμός, λεμφαδένες, εγκέφαλος κλπ. Και συνεχίζω τις μελέτες. Την ίδια ώρα που ξέχασα να πω πριν, ότι την ίδια ώρα που άρχισαν τα συμπτώματα, γιατί ξέρω να διαβάζω τον οργανισμό μου, το πώς νιώθω, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό, δυστυχώς, αλλά ή δεν θέλουν, δεν έχουν μάθει. Αλλά την ίδια ώρα που γινόντουσαν αυτά και έβλεπα το σκύλο μου και εμένα, μετά άρχισα να παρατηρώ και τον κόσμο τριγύρω, την ίδια ώρα λοιπόν άρχισα να βλέπω διαφημίσεις στην τηλεόραση. Γκάλοπ στο ίντερνετ. Πώς νιώθετε? Έχετε καούρες, έχετε παλινδρομήσεις, ημικρανίες, αϊπνίες, πόνους στους μυς? Και αρχίζω να βλέπω στις διαφημίσεις, αυτά τα γκάλοπ. Στις διαφημίσεις λοιπόν στην τηλεόραση άρχισαν τα παρμιγκράμ, ευαισθησία στα μάτια, νευρικό σύστημα, ευαίσθητο όργανο τα μάτια, κούραση στα μάτια. Άρχισα εκεί που διαβάζω ξαφνικά, όταν άκουγα αυτόν τον περίεργο ήχο, να μην μπορεί το μάτι να εστιάσει σε αυτό που διαβάζω, σαν να έχω ξαφνικά πρεσβυοπία, ενώ δεν έχω. Μόνο όταν έπαιζε αυτό, καμία άλλη ώρα, τις υπόλοιπες ώρες έβλεπα μια χαρά. Κανένα. Αυτό το στην ουσία που γινόταν ήταν σαν να γίνονται διπλά για λίγο, σαν να θολώνουν. Μόνο εκείνες τις ώρες. Άρχισα λοιπόν να βλέπω το σκύλο μου, εμένα, να προσδιορίζω αυτό το πράγμα. Στην αρχή είχα την εντύπωση ότι είναι σαν σκάνερ αυτό, σαν κάτι να σκανάρουνε, σαν ακτίνες, σαν ακτινογραφίες, σαν όπως η αίσθηση της ακτινογραφίας. Δεν τα ακούν όλοι αυτόν τον ήχο τη στιγμή που βαράει τη στιγμή η ακτινογραφία, κάνει ένα λεπτό ήχο. σαν τον καθοδικό σωλήνα των τηλεοράσεων, όπως είπα και πριν, αλλά παντού, στερεοφωνικά. Να είμαι στο εξοχικό μου που είναι ξύλινο από μέσα, έχει ξύλινη ξύλο, και να ακούω το ξύλο χωρίς να φυσάει, χωρίς να υπάρχει μεταβολή θερμοκρασίας, να πεις ότι είναι συστολή διαστολή. Ούτως ή άλλως ο ήχος δεν ήταν συστολή διαστολή, ούτε από τον αέρα, γιατί είχε άπνοια. Και να ακούω το ξύλο να κάνει κρακ κρουκ και να αντιδράει. Γιατί είναι ζωντανός οργανισμός κι αυτό. Να βλέπω το σκύλο μου να, όταν πήγα στο εξοχικό μου που είχαν πρωτοβάλει παντού αυτά τα κέρατα. Στην αρχή ήταν κάποιες λάμπες, στην παραλία ήταν 5-6 λάμπες από έναν ανώνυμο δωρητή πίσω στο 2015 κάπου. Ανώνυμος δωρητής σε ένα χωριό που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του, με 40 μόνιμους κατοίκους. 50, 60 τώρα έχουν μείνει. Τώρα έχουν μείνει μισοί που έχουν πάθει ανακοπές και εγκεφαλικά. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε Θήβας, που δέχτηκες να βάλεις αυτά τα κέρατα. Λοιπόν, όταν βάλαν λοιπόν αυτά τα κέρατα με το... και γυρίσαν φυσικά τα πορτοκαλί φώτα σε άσπρα, άλλαξε όλο το τοπίο, έγινε αποκρουστικό τουλάχιστον. Το μέρος εκεί έχει ένα χαρακτηριστικό, επειδή είναι σαν αυλαία, είναι αμφιθεατρικό. Ο ήχος πολλαπλασιάζεται, ειδικά αν είσαι στη μέση. Λειτουργεί σαν αμφιθέατρο. Είναι υπερυψωμένο έτσι και έχει κάτω πέτρα. Πέτρα κάνει αντενάκλαση στον ήχο. Μπορείς να μιλήσεις στην παραλία κάτω και άμα έχεις ησυχία τον ακούς ακόμα και να μιλάει ο άλλος στο τηλέφωνο. Από τα 500 μέτρα και. Λοιπόν, αρχίζουν λοιπόν να παίζουν τα σήματα αυτά, οι συχνότητες. Και έχω πάει εκεί με το σκύλο μου και ενώ πάντα πέταγε τη σκούφια του, γιατί είναι παραθελάσιο το μέρος, πάντα γούσταρε που πηγαίναμε εκεί, ξαφνικά τον βλέπω 7,5 χρονών το σκυλί, θα συμπληρώσω, στα ντουζένια του δηλαδή, όχι ότι τώρα είναι 13 και τον κρατάω στη ζωή. 7,5 χρονών, ξαφνικά άρχισε, ενώ πήγαμε εκεί, να μην ήθελε να πιει ούτε νερό, ούτε να φάει. Να του φτιάχνω τα καλύτερα κρέατα. Τι πανσέτες, τι χοιρινά, τι κοτόπουλα, τίποτα. Άρνηση. Άρνηση και πόνος. Είχα φέρει ένα ηχιάκι ευτυχώς, γιατί την είχα ψηλιαστεί τη δουλειά. Ότι κάτι γίνεται, ότι τι γίνεται, είχα καταλάβει τι γίνεται. Απλά ήλπιζα να πάω εκεί και να ηρεμήσω και πήγα εκεί και ξαφνικά κατεβαίνω και βλέπω, ακούω στα αυτιά μου πρώτα απ' όλα αυτά τα σήματα και λέω όχ. Και με το που ακούω αυτά τα σήματα και αρχίζω και κατεβαίνω, βλέπω τα φώτα αλλαγμένα. Και εκεί παθαίνω ένα μικρό σοκ. Και λέω τι έγινε. Ήταν Απρίλης του 2021, τότε που ανοίξαν πρώτο Σαββατοκύριακο τις καραντίνες, Σαββάτο βράδυ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Ήμουνα στη βεράντα που πάντα τσίλαρα και αγνάντευα τη θάλασσα. Και ήμουνα λες και με έχουν βάλει σε ηλεκτρική καρέκλα. Ηλεκτρισμένα άκρα, χέρια, πόδια. Σκύλος να μην τρώει, να αναστενάζει. Και να ακούω ήχους από το στομάχι του. Πολλαπλούς, σαν μικρά πυροτεχνήματα. Κρακ, κρουκ, κρακ, κρουκ, κρακ, κρουκ. Τι γίνεται, λέω. Τι έχει γίνει. Περνάει μία μέρα, περνάει δεύτερη μέρα. Δεν έτρωγε πάλι. Περνάει τρίτη μέρα. Λέω, δεν θα κάτσω εδώ να πεθάνει το σκυλί. Θα πάω πίσω, στην άλλη καταδίκη, που ήταν λίγο καλύτερα και τουλάχιστον το σκυλί έτρωγε και έπινε νερό. Θα πάω στην άλλη καταδίκη, γιατί εδώ δεν παλεύεται. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Θήβας είχε ήδη βάλει στο κέντρο της Θήβας τα οδοφωτιστικά και είχα ήδη ακούσει για θανάτους και ανακοπές από ανθρώπους, όχι μεγάλους ιδιαίτερα, 45, 50, 55, εκεί. Περίεργες ανακοπές και εγκεφαλικά. Είχα ήδη αρχίσει να παρατηρώ τον κόσμο που είχε επιβραδύνει και δεν ένιωθε καλά. Και τότε λοιπόν, σε αυτές τις τρεις μέρες, άκουγα τον κόσμο που ρωτούσαν ο ένας τον άλλον εκεί, πόσο σου ήρθε το ρεύμα, Γιατί ήταν ήδη 2 μήνες που τα είχαν βάλει αυτά τα κέρατα. Δηλαδή εγώ πήγα Απρίλιο, πρέπει να τα είχαν βάλει από Φλεβάρι, ας πούμε. Περίπου, λογικά. Και ρώταγε ένας τον άλλο, πόσο σου ήρθε το ρεύμα, μου έκανε εντύπωση γιατί όλοι ανάβανε τζάκια. Δεν είχαν κατανάλωση ποτέ μεγάλη, κανείς μας εκεί. Και ήταν όλοι οι λογαριασμοί ξαφνικά υπερδιπλασιασμένοι. Πάω κάτω, αράζω, ρίχνω το καλάμι μου να πιάσω κανένα ψάρι, ψάρι τίποτα. Κανένα ψάρι. Πάντα έσφιζα από ζωή εκεί. Τα ψάρια ήταν πάντα άπλετα, τόσα που δεν ήθελες καν να ψωνίσεις για να φας. Είχες τα ψάρια σου για να ψήσεις, για να την κάνεις. Τίποτα ο ψάρι, λέω, περίεργο. Έρχεται ο Κωστής ο ψαράς από μέσα, λίγη ψαριά του, λίγα καλαμαράκια. Βγάζει τα δίχτυα, μεσημέρι τώρα, και σε παρένθεση και εκείνος ακούει τον ήχο, σε μικρή ηλικία παλικάρι, και εκείνος ακούει τον ήχο, το συζυγμό αυτό, γιατί το είχαμε συζητήσει λίγο πριν, και βγάζει τα δίχτυα του και τον κοιτάω και του λέω, Κωστή, πού είναι οι μέλισσες, του λέω, οι μύγες, οι σφίκες, πού είναι, του λέω, αυτό. Και με κοιτάει μέσα στην ψυχή και μου λέει, ρε Γιώργο, μου λέει, όντως, πού είναι, ήταν Απρίλιος. Δεν σταματάνε ποτέ εκεί αυτά, ούτως ή άλλως, στην επαρχία. Όντως, μου λέει, πού είναι. Και αρχίζω και καταλαβαίνω και αρχίζω και το εξηγώ. Και το εξηγώ και αρχίζουμε και βγάζουμε μια άκρη. Και αρχίζω σιγά σιγά, θυμάστε ότι λέγανε συνέχεια τους θανάτους, τα κρούσματα, τρομοκρατία. Πέθαναν τόσοι. Δεν ήταν στην αρχή τόσο έντονο που είχε αρχίσει ο κορονοϊός. Δεν ήταν οι θανάτοι έτσι που είχε αρχίσει. Αργήσαμε η Ελλάδα, πάντα αργούμε. Πάντα ήμασταν οργάνωτοι, ήμασταν πάντα ανοργάνωτοι. Πάντα. Εκτός τόπου και χρόνου. Off timing. Ασυγχρόνιστη τελείως. Και πάλι καλά, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση διευκολύνει και το πόρισμα και την προπαγάνδα, τη γενοκτονία που έχουν κάνει. Αρχίζουν λοιπόν τα κρούσματα προς το 21 και αυξάνονται. Και παρατηρώ ότι όταν ο ήχος αυτός είναι έντονος και όταν δεν νιώθω καλά και όταν ο σκύλος μου δεν είναι καλά και όταν ακούω το συρριγμό έντονο και όταν οι παύσεις του μοτίβου είναι λιγότερες και παίζει πιο έντονα και πιο πολλές ώρες, παρατηρώ ότι τα κρούσματα και οι θάνατοι αυξάνονται ραγδαία. Το παρατηρώ 1 φορά, 2 φορές, 5 φορές, 10 φορές, πάρα πολλές φορές. Μέχρι που έρχεται και αυτό να προσθεθεί στο κουτάκι των γνώσεων και των παρατηρήσεων. Βλέπω ανθρώπους που αγαπούσαν να πεθαίνουν, να αρρωσταίνουν, συγγενείς να κλαίνε. Βλέπω τον κόσμο έξω μελαγχολικό, χωρίς σκέφη διάθεση. Βλέπω τους πάντες ενεργούς το βράδυ, στα social. Κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σχεδόν, εκτός από αυτούς που ψυχαναγκαστικά κοιμούνται για να πάνε στη δουλοπρέπειά τους και στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Και αρχίζω και τα παρατηρώ όλα αυτά. Παρατηρώ το αυτοκίνητα έξω να μην παίζουν μουσική. Εκεί που κυκλοφορούσα στην παραλιακή, πήγαινα για κολύμπι, γιατί είμαι χειμερινός. Έβλεπες αυτοκίνητα στην παραλιακή, βόλτες, μουσική, κόσμος με γέλια, τα παιδιά. Αρχίζω και βλέπω μια γενική κατάθλιψη και μια γενική ανησυχία, έναν αποσυντονισμό. Να μην μπορούν να οδηγήσουν, ειδικά όταν ακούω το συρριγμό, να τους βλέπω να πηγαίνουν σαν τα συγκρουόμενα. Άλλοι να τρέχουν, άλλοι να φεύγουν, άλλοι να τρακέρνουν. Ενώ όταν δεν παίζει συχνότητα να είναι όλοι λες και πάνε σε κηδεία και να πηγαίνουν υποτονικά περισσότεροι. Αρχίζω λοιπόν να τα βλέπω όλα αυτά, συνεχίζω τις μελέτες μου, πολλές μελέτες στο ίντερνετ, πολλή συμπτωματολογία, για να φτάσω στο τελικό πόρισμα. Να φτάσω στο πόρισμα το ότι βρήκαν ένα κόλπο, μέτρηση με spectrum audio analyzing σε μικρόφωνο με συσκευή που δείχνει ξεκάθαρα τις χαμηλές συχνότητες που ακούμε με τα αυτιά μας καθημερινές που είχαμε πάντα και τις συχνότητες που παίζουν και ένα κενό ανάμεσα. Οι συχνότητες εκεί πάνω δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι απαγορευμένο όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από παντού. Γιατί είναι κατά της χλωρίδας και της πανίδας κάθε μορφή ζωής. Επηρεάζουν ακόμα και τα κύτταρα των μετάλλων που μία γέφυρα που είναι φτιαγμένη από σίδερο και την χτυπάει ακτινοβολία, όπως όλους μας, επηρεάζει και οξυδώνει τα κύτταρά της και την κάνει λιγότερο ανθεκτική με τον καιρό. Να σπάει, να φθύρεται, να ραγίζουν, να είναι έτοιμα προς κατάρρευση, ακόμα και μέταλλα, ναι. Δέντρα να κόβονται συνήθως. Είχαν πάρει ήδη εντολή από την αρχή. Ξέχασα να τα αναφέρω αυτό πριν, ότι τα δέντρα ξαφνικά είδα τις ομάδες πρασίνου πιο έτοιμες από ποτέ. Πότε είχε γίνει αυτό στην Ελλάδα? Δώσαν εντολή, κουρέψαν όλη την παραλιακή τους φοίνικες, όλους, όλα, προφήτη Ηλία, κήπους, όλα, όλα. Να μην βλέπει το μάτι του κόσμου εντολές απ' έξω. Να μην βλέπει το μάτι του κόσμου τι? Να μην βλέπει το μάτι του κόσμου την πτώση των κλαδιών. Ότι τα κλαδιά πλέον στέκονται με το ζόρι και ότι είναι κακεκτικά προς τα κάτω. Να μην βλέπουν τα άρρωστα δέντρα και φύλλα. Να μην βλέπουν τη συνεχή πτώση των φύλλων, άσχετα με την εποχή, φθινόπωρο. Συνέχεια ρίχνουν τα φύλλα τους. Να κάθομαι και την ώρα που παίζει αυτός ο συρριγμός, η ακτινοβολία, ό,τι λέμε πλέον, όπως είναι η ηλεκτρομαγνητική. Την ώρα που παίζει ακτινοβολία, τέρμα να ακούω τα φύλλα των δέντρων να πέφτουν σαν κλεψίδρες. Τακ, τακ, το ένα δέντρο, το άλλο δέντρο. Και επόμενη μέρα να είναι γεμάτη η δρόμη από φύλλα. Να βλέπω τα γρασίδια να μεγαλώνουν ραγδαία. Λες και έχουν πάρει σούπερ μαντολίνι. Εκεί που θα έπρεπε η ανάπτυξή τους αυτή ήταν για 3 μήνες, ξαφνικά να τα βλέπεις μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, να έχουν φουντώσει και να έχουν γίνει δάσους. Πολύ περίεργα από όλα αυτά, ε. Να βλέπω τον κόσμο να πεθαίνει, τα κρούσματα να ανεβαίνουν, μικρά παιδιά να ζαλίζονται, μικρά παιδιά να έχουν πονοκεφάλους και μικρανίες, τότε που λέγανε ότι φταίει η τηλεεργασία και ότι η τηλεεκπαίδευση και οι υπολογιστές και οι οθόνες, οι κακές και τα κινητά, τα κακά, που ξαφνικά μας καταστρέφουνε. Το 5G θα μας φάει. Δεν έχει καμία σχέση με το 5G αυτό το πράγμα που παίζει. Απολύτως καμία. Αυτό το πράγμα που παίζει δεν είναι μπάντα κινητής τηλεφωνίας. Είναι ο λόγος που η DJI μετέφερε τις συχνότητες της. Και αυτή στο κόλπο, αυτή στη συνεννόηση, είναι ο λόγος που η DJI... Είναι ο λόγος που το μεσημέρι, που κάποια μεσημέρια που είχα την τηλεόραση στο εξοχικό μου και δεν είχα ρυθμίσει το δέκτη μου φυσικά, γιατί είμαι αντιδραστικός. Δεν είχα ρυθμίσει το δέκτη μου και τα μεσημέρια να ακούγονται τζιτζίκια ξαφνικά να σταματάνε. Να σταματάνε τα τζιτζίκια και να αρχίζει να παίζει αυτή η συχνότητα. Και την ίδια ώρα η τηλεόραση να αρχίζει να κάνει διακοπές τόσο που δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τίποτα. Γκλίτσαρε όλο το ψηφιακό σήμα. Να βλέπω την κεραία, να ξαναβλέπω την τηλεόραση, τίποτα. Τι γίνεται, με άπνοια, τα τζιτζίκια να σταματάνε ξαφνικά να λαλάνε, μέσα στο ντάλα μεσημέρι. Περίεργο. Και αυτό. Είδες όμως που όλα τα περίεργα έχουν μια κοινή επαφή, ένα κοινό σημείο, μια λύση. Και όσο περνάει ο καιρός και οι μέρες και οι εβδομάδες, να βλέπω τον κόσμο όλο και πιο κατατονικό, να ανεβάζουν βιντεάκια ότι δεν νιώθουν καλά, τι γίνεται από το εξωτερικό, από παντού, μόνο Ελλάδα, τι γίνεται. Άλλοι να λένε για εμβόλια. Κοιτάξτε όμως κάτι άλλο, ένα timing. Νοέμβριος του 2020. Την ίδια ώρα που ανακοινώνουν ότι θα ανοίξει το υποτιθέμενο 5G, την ίδια ώρα που στέλνουν τον κόσμο να εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, τον υποτιθέμενο, την ίδια ώρα άρχισαν να παίζουν οι συχνότητες αυτές, Νοέμβριος του 2020. Άλλη μια τραγική σύμπτωση, έτσι. Και είμαι μια μέρα στο Φλίσβο, βράδυ, και είναι μια παρέα. Ακούω εγώ τον ήχο, προσπαθώ τότε να καταλάβω αρχές τώρα τι έχει γίνει. Και είναι μια παρέα με παιδιά, 5 παλικάρια, 5 πιτσιρίκια. Και τους λέω, ρε μάγκες, ακούτε, λέω, κανένα συρριγμό? Λέει, πετάγονται οι 2-3 από τους 5, λένε, ναι. Το 5G λέει, δεν είναι? Λέω, όχι ρε μάγκες, καμία σχέση. Το 5G δεν ακούγεται. Δεν είναι μπάντα που ακούγεται. Όλα αυτά βοηθούσαν για να βγάλω τα πορίσματά μου. Αν έχω τρελαθεί εγώ, βέβαια, εννοείται ότι πήγα και σε 2 ρηλάδες και με τη μέθοδο Ντόπλερ είδαμε ότι δεν έχω εμβοές, ότι δεν έχω εγώ κάποιο θέμα. Εν τω μεταξύ, τα αυτοάνωσα νοσήματα να έχουν εκτιναχθεί 200%, να γίνεται χαμός στις ορυλάδες, να είναι γεμάτη στα νοσοκομεία, τα ιατρικά κέντρα και γενικά. Και του λέω, γιατρέ, μπαίνω στο η φάση τώρα με τον γιατρό, τον έναν ειδικά. Του λέω, γιατρέ, του λέω, ακούω αυτό απ' έξω, του λέω, αυτά τις συχνότητες απ' έξω, αλλά ακούω και μια συχνότητα, του λέω, από εδώ μέσα. Με κοιτάει. Μου λέει, οκ, okay. Βγάζει ένα μηχάνημα, το αποσυνδέει από την πρίζα. Μου λέει, τώρα τα ακούς? Του λέω, ναι. Με έπαιζε. Βγάζει το δεύτερο, είχε 5-6 μηχανήματα. Τώρα τα ακούς? Ναι. Βγάζει τρίτο, τέταρτο. Αφήνει το τελευταίο και το καλύτερο. Το μηχάνημα που μετράει με τους υπέρηχους για τις εμβοές και τα ντόπλε. Βγάζει και το τελευταίο και του λέω, σταμάτησε, του λέω. Το έξω, του λέω, συνεχίζει κανονικά η έξω συχνότητα, αλλά από εδώ μέσα, του λέω, σταμάτησε. Με κοιτάει καλά καλά και μου λέει, αυτό είναι το μηχάνημα, μου λέει, των υπερήχων. Αυτό υποτίθεται ότι οι άνθρωποι, λέει, δεν το ακούνε. Τουλάχιστον ξεκάθαρα. Λέω, εγώ το ακούω. Με βάζει λοιπόν στο anechoic chamber, το δωμάτιο, με τις μονώσεις και τα ακουστικά, και μου παίζει συχνότητες μέχρι 20.000 Hz. Τα άκουσα όλα ξεκάθαρα. Του λέω, παίξε παραπάνω. Μου λέει, δεν έχω παραπάνω. Μου λέει, το ιατρικό τέτοιο φτάνει μέχρι 20.000. Του λέω, πώς φτάνει μέχρι? Αφού η ακοή ανθρώπινη, βάσει επιστήμης, ξεπερνάει και τις 20.000. Μου λέει, τόσα μετράμε εμείς. Του λέω, οκ, κατάλαβα. Εντάξει. Μου γράφει το αποτέλεσμα ότι δεν έχω κανένα θέμα. Μου δίνει το χαρτί. Οκ, ευχαριστώ, γεια σας. Του εξηγώ, βέβαια. Του εξηγώ ότι γίνεται. Κάτι αρχίζει να καταλαβαίνει και εκείνος. Και μου λέει, άμα θες, μου λέει, έχω κάτι χαπάκια, μου λέει. Αλήθεια, του λέω. Τι χαπάκια? Μου λέει, τα παίρνεις, μου λέει, και θα σταματήσεις, μου λέει, να ακούς αυτούς τους ήχους. Τι λες, ρε γιατρέ? Ναι, μου λέει, και τα τριχίδια, πώς μου το είχε πει, από τα αυτιά, τις τριχομονάδες. Τα νεύρα που ακούνε τους ήχους αυτούς. Και δεν τα ακούς? Του λέω, όχι, του λέω, ευχαριστώ, θέλω να τα ακούω. Θέλω να ξέρω που είμαι και τι γίνεται. Δεν θέλω μόνο να νιώθω, θέλω να τα ακούω κιόλας. Για να είμαι σίγουρος. Γεια σας, γεια σας. Το άφησα και τα λεφτά του και αυτού. Παρό τη γνώση που του έδωσα. Και την αποκάλυψη. Ας πάνω, τα πήρε τα λεφτά του κι αυτός. Οι τσέπες του γεμίζαν ούτως ή άλλως. Τι τον νοιάζει κι αν μας σκοτώνουνε? Οι τσέπες του γεμίζουνε. Δεν γεμίζουνε? Σου λέει, κάποια στιγμή να πεθάνουμε όλοι. Κάτσε, τουλάχιστον να πεθάνω πλούσιος. Αντεγαμηθείτε. Ωραία. Χριστιανός ήταν. Χριστιανός Ορθόδοξος, στις εκκλησίες. Και ψάλτης. Και ψάλτης. Έψελνε κιόλας. Ψέλνε. Ορθόδοξος. Ψάχνω λοιπόν στο ίντερνετ και βρίσκω άρθρα από Αγγλία, Αμερική, Ισραήλ, Καναδά, Γερμανία, Σουηδία και βρίσκω άρθρα που λένε ότι για αυτά τα συστήματα, τα LeafNut, τα ZigBee, άκου και ονομασίες που τους έχουν δώσει, LeafNut, καρπός, φύλλο, ZigBee, Zig και B, μέλισσα και τζιτζίκι, ωραία, μια χαρά, ωραία ονόματα, τυχαία. Ψάχνω λοιπόν και βρίσκω άρθρα και ένα συγκεκριμένο από την Αγγλία, πολύ 38, είχε βγει σε εφημερίδα γνωστή. Να λένε λοιπόν οι άνθρωποι συγκεκριμένα ήταν από την Αγγλία, μια επαρχία, μια επαρχιακή κομμόπολη ας πούμε, και λέγανε ότι από τότε λέει που μας βάλατε αυτά τα φώτα, τις κεραίες, ματώνουν οι μύτες μας, ανοίγουν οι μύτες μας, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, οι έγκυες έχουν γίνει αποβολές αρκετές, ανακοπές εγκεφαλικά και υπάρχει αυτό το άρθρο και το βλέπω. Okay. Υπάρχει ένας άλλος στο Ισραήλ, ο οποίος έχει κάνει μέτρηση, ακούει τον ήχο, το ερμηνεύει, το ονομάζει μάλλον σαν ηλεκτροφόγκ, γιατί ήταν τεχνικός συγκεκριμένος ηλεκτρολόγος, και λέει ότι αυτά τα φώτα, λέει, που βάλατε εδώ δημιουργούν ένα conflict, ένα μπέρδεμα, και βάζει τα όργανα και μετράει στο Ισραήλ ο άλλος και βλέπει με τα όργανα που μετράνε την ακτινοβολία και την τάση ότι βλέπει μια τάση στο ανατετραγωνικό μέτρο της τάξης των 4 volt, πράγμα το που είναι απαγορευμένο αυτό, δεν έχει λογική, είναι ανεπίτρεπτο. Βλέπω λοιπόν μαρτυρίες από κόσμο. Δεν υπάρχει βέβαια κάποιος ο οποίος να λέει ότι κτηνοβολία, φώτα, μας σκοτώνεται κλπ. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι στο YouTube και σε άλλα μέσα που πάνε με μετρητές, το έχουν φάει λίγο το κόλπο και πάνε με μετρητές και μετράνε σε απόσταση πλησιάζοντας τα φώτα αυτά και βλέπουν ότι όσο πλησιάζουν από τα 15 μέτρα ας πούμε και πιο κοντά η ακτινοβολία βαράει κόκκινα και όσο πλησιάζουν πάει στο τέρμα. Ραδόνιο, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τάση, όλα αυτά. Υπέρυχη, γιατί αυτά συνήθως πάνε μαζί. Από ό,τι κατάλαβα, από την εμπειρία μου δηλαδή, όχι. Πρώτα τα ένιωσα και μετά τα διάβασα και τα βρήκα. Αρχίζω λοιπόν και παρατηρώ και άλλα πράγματα, όπως το νερό. Λιμάνι Πειραιά τώρα με άπνοια 6 ώρα το πρωί και το νερό αντί να είναι καθρέφτης όπως παλιά που έβλεπες και καθρεφτιζόσουνα και καθρεφτιζόντουσαν τα κτίρια και ο πύργος του Πειραιά και όλα, ξαφνικά τα νερά αναταραγμένα στα βοτσαλάκια, τα νερά εκεί που καθρεφτιζόταν η Καστέλα όλοι από πάνω, τα νερά καμία αντανάκλαση, αναταραγμένα, κομμένα, χαραγμένα, χιαστή, τουλάχιστον χιαστή. Δεν μιλάμε για το κλασικό το κύμα που υπήρχε κάποτε, το κυματάκι, αυτό το ελαφρύ. Αρχίζω επίσης και παρατηρώ ότι η άλγη δεν σχηματίζεται, ακόμα και το χειμώνα, που τα βράχια παντού γινόντουσαν σαν να είχαν ράστα, πράσινα. Λογικό είναι, άμα το νερό δεν ησυχάζει από την τριβή και τα μικροκύματα, μικροκύματα που σκάνε στο νερό και τα κυματάκια που δημιουργούνται από την ενέργεια αυτή, το νερό δεν ησυχάζει, δημιουργούνται συνέχεια αυτός ο αναβρασμός σαν να χαρχαλεύει το νερό από κάτω και αυτά τα συνεχόμενα πολλαπλά κύματα που σκάνε στα βράχια και από την τριβή δεν αφήνουν την άλγη να σχηματιστεί. Αυτά δεν μου τα έχει πει κάποιος, αυτά τα ανακάλυψα εγώ με την δική μου λογική σκέψη. Αρχίζω επίσης και παρατηρώ τον κόσμο εκεί που υπήρχε οχλαγωγία παντού, στις παραλίες, στα πάρκα, στις πλατείες, στα πασαλιμάνια, όλα λοιπόν. Εκεί που μαζεύεται ο κόσμος. Αρχίζω και παρατηρώ ότι εκεί που υπήρχε οχλαγωγία, ξαφνικά έχουν πέσει τα ντεσιμπέλ και ο κόσμος είναι ήσυχος, ακούνητος, αγέλαστος, σαν τα Περιστέρια. Αρχίζω λοιπόν και τα παρατηρώ όλα αυτά, τους επιβραδισμένους ρυθμούς του κόσμου, την ανάγκη του να μην πίνει καφέ πλέον, να κόβουν τον καφέ γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Τα καφέ, πολλά καφέ να αρχίζουν να έχουν πρόβλημα από την πτώση αυτή του καφέ. Ο καφές να ανεβαίνει η τιμή του την ίδια περίοδο. Ανεβάσαν τον καφέ οι μάγκες, να μπορέσουν, σου λέει, κάτσε να επιβιώσουν λίγο. Βάς και μείνει τίποτα, κάνα καφέ ανοιχτό. Και φυσικά, το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είπα πριν, με αυτό το timing τη συχνότητας που βαράει και του κόσμου που πεθαίνει, όσο πιο πολύ βαράγανε, τόσο το ρεύμα ερχόταν πιο ακριβό. Βεβαίως, όταν απελευθερώνεται το σιτάσι έξω και τα καφάο και το ηλεκτρικό δίκτυο και οι συσκευές και όλα υπερφορτίζονται και τα νευρικά μας συστήματα και η μία μέρα που περνάει όταν βαράνε δεν είναι μία μέρα. Από το άγχος και την κορτιζόλη που ανεβαίνει, την πίεση στον αυχένα, την αίσθηση του κεφαλιού που βαραίνει, δεν είναι το ίδιο, δεν περνάει μία μέρα, περνάνε πολύ περισσότερες. Από δύο. Okay. Από την καταπώνηση και μόνο, από το άγχος, από τα κύτταρά μας που οξυδώνονται. Ένα άγχος χωρίς λόγο. Και εγώ γενικά δεν είμαι καθόλου αγχώδης. Πολύ ζεν. Και κυρίως οι άνθρωποι που είναι ζεν και ήρεμοι μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται. Οι νευρικοί δεν μπορούν εύκολα και είναι και εκείνοι που την πατάνε πρώτοι γιατί είναι νευρικοί. Έχουν έτσι ένα νευρικό κλονισμό που έχουν φέρει το νευρικό του σύστημα σε κατάσταση να είναι πιο ευαίσθητο και να εμφανίζουν πιο πολλά προβλήματα υγείας. Αρχίζω να βλέπω σε γνωστούς φίλους παλικάρια, νόσο του Crohn, προβλήματα με το ύπαρ, με το σηκώτη, γαστρικές ανομαλίες, θέματα, χειρουργία, αιμορραγίες, εμετούς. Αρχίζω και τα βλέπω όλα αυτά. Για να καταλήξω στο συμπέρασμα το ότι βρήκαν έναν τρόπο να μας ξεπαστρέψουν σχεδόν διακριτικά. Και λέω σχεδόν γιατί όσο και να προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους, αυτά δεν καλύπτονται. Με το που ξέσπασε ο κορονοϊός ο υποτιθέμενος στη Γουχάν και τη Βόρεια Ιταλία, ήταν ένας στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, στο πάνελ, και λέει ότι τρομοκρατούσαν τότε τον κόσμο, λέγανε, πεθάνετε όλοι, πεθάνουμε. Και βγήκε ο μάγκας αυτός και λέει ότι ανοίγανε, λέει, σπίτια στη Γουχάν και τη Βόρεια Ιταλία και βρίσκανε, λέει, ακόμα και πενταμελείς οικογένειες νεκρές από ανακοπή σε ένα βράδυ. Και με το που πάει να το ολοκληρώσει αυτό και να το πει, δεν προλαβαίνει και τον σκούντα ένας δίπλα του. Σε ένα πρωινό ήταν, έτσι, ειδήσεις ήταν. Όχι ειδήσεις, σε ένα πρωινό, μια εκπομπή παίζουν. Καλημέρα Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα. Και το σκουντάει και τον κόβει. Και το ακούω εγώ αυτό, το μισό δεν προλαβαίνω να το ολοκληρώσει. Και μπαίνω και το ψάχνω. Και βλέπω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι στη Γουχάν, και συγκεκριμένα γιατί εντάξει Κίνα τώρα κινέζικα, μόνο από άρθρα από αλλού, στα αγγλικά, όχι ατόφια. Βλέπω λοιπόν και από Ιταλία, συγκεκριμένα ήταν πατέρας, μάνα, κοριτσάκι και δύο αγόρια και έχουν ανοίξει το σπίτι τους πρωί και είναι όλοι νεκροί, σε ένα βράδυ. Μιλάω τώρα για μία μεμονωμένη περίπτωση από τις πολλές που θα υπήρξαν. Και σκέφτομαι, ποιος καταραμένος ιός μπορεί να το κάνει αυτό? Υπάρχει ιός που σκοτώνει μια ολόκληρη οικογένεια σε ένα βράδυ από ανακοπές, με ανακοπές, σταματάει η καρδιά τους. Εκεί αρχίζω λίγο και αγχώνομαι, εγώ που είμαι ζεν. Αγχώνομαι γιατί τότε που ήταν αρχή ακόμα, κατάλαβα ότι δεν είναι ιός αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Ψυχοτρονικά όπλα ονομάζονται. Psychotronic guns, είναι. Είναι ένας, αν θυμάστε τι λέγανε τις εκφράσεις τους, είναι ένας αόρατος εχθρός. Ένας εχθρός που δεν κάνει διακρίσεις ηλικιακές. Μάλιστα. Την ίδια ώρα βέβαια άκουγα τον κόσμο που έλεγε για τα συμπτώματα και για την κόλαση αυτή που πέρναγε. Και άλλο ένα που με βοήθησε να καταλάβω τι γίνεται είναι ότι εγώ τα συμπτώματα αυτά τα είχα περάσει ένα χρόνο πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά. Είχα μαζέψει μέχρι και υγρό στον πνεύμονα και το πέρασα μόνος μου γι' αυτό. Δεν μπορούσα ούτε να κουνηθώ. Πήγα να πεθάνω. Ξύπναγα από τον ύπνο μου και έφτυνα ένα πράγμα σαν γλίτσα, σαν το βάζα στα ποτήρια και αυτό το πράγμα μέσα σε λίγες ώρες γινότανε μούχλα. Ένα πολύ περίεργο πράγμα από τους αεροψεκασμούς. Γιατί δεν είναι άσχετοι οι αεροψεκασμοί με αυτό το πράγμα που παίζει. Δεν είναι άσχετα αυτά τα βαρέα μέταλλα που επικοινωνούν μέσω της ακτινοβολίας. Μέταλλα, ακτινοβολία, βαρέα μέταλλα, αλουμίνιο. Έχετε βάλει ποτέ αλουμινόχαρτο σε φούρνο μικροκυμάτων? Όπου έπεφτε αυτό το πράγμα που έφτυνα, έκαιγε τα πάντα. Αν τύχαινε και είχα φτύσει για δοκιμή μια φορά στον τοίχο και λέω εντάξει θα το σκουπίσω το πρωί στον ύπνο μου, πήγα να πεθάνω. Είχα ξυπνήσει και μην μπορώντας να... Είχα ένα πτυλοδοχείο, δεν το είχα εκείνη την ώρα, μου έφυγε λίγο στον τοίχο. Και το πρωί είχε φύγει ο σοβάς από τον τοίχο. Είχε φύγει ο σοβάς. Είχε καεί. Λέω τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Τι φάση. Το σάλιο μας πάντα ήταν... Ξατμιζότανε. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και εκεί βέβαια άρχισα να καταλαβαίνω, αρχή ακόμα, ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Και ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που μας λένε. Πιστεύω να έχετε μπει ήδη στο νόημα, να έχετε ήδη καταλάβει τι γίνεται. Άρχισα να παρατηρώ από την πρώτη χρονιά την έλλειψη των μυγών. Μύγες. Να μην μπορούν, να μην υπάρχουν. Να έχουν ελαττωθεί και την επόμενη χρονιά να μην υπάρχουν. Να μην πετάνε μύγες. Πώς θα πετάξουν οι μύγες και οι μέλισσες και τα χελιδόνια? Πώς θα πετάξουν αφού έχουν αισθητήριο στο λαιμό τους από κάτω, το οποίο αλληλεπιδρά με τα μαγνητικά πεδία της γης και τα προσανατολίζει. Πού να πετάξουν? Βοράς, νότος, ανατολή, δύση. Και πετάνε. Τα κουνούπια δεν επηρεάζονται τόσο. Όχι όλα και όχι τόσο. Πώς θα πετάξουνε? Πώς θα υπάρχουν μύγες? Όπου παίζει λοιπόν έντονα αυτό, τα έχουν παίξει όλα. όλα. Παρατηρήσεις μου βέβαια γενικές, έτσι, επειδή ασχολούμαι με πολλούς τομείς. Ούτε τα αυτοκίνητα δεν μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν σωστά. Τα αυτοκίνητα πώς λειτουργούν, με μπέκ, με παλμούς, με ρεύμα, έτσι, έχουν εγιώσεις. Να βαράνε πυράκια συνέχεια τα αυτοκίνητα, ανεξήγητα πυράκια, να λένε για βενζίνες νοθευμένες, μα παντού ξαφνικά νοθευμένη βενζίνη, παντού. Περίεργα πράγματα, αυτοκίνητα στα συνεργεία, μαζί με τον κόσμο που πήγαινε και ακόμα, στα ιατρικά κέντρα και στους γιατρούς, ξαφνικά τα συνεργεία να γεμίζουν από άρρωστα αυτοκίνητα. Και κάπου εδώ ας σταματήσω αυτή την ηχογράφηση, γιατί ήδη έχουν περάσει σχεδόν μια ώρα. Και αν σκεφτώ κάτι άλλο που έχω παραλείψει βασικό, εδώ είμαστε. Τροφή για σκέψη και όχι μόνο. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε. Θα κάτσουμε, γιατί έχω μιλήσει σε αυτά τα 5 χρόνια πάνω από 1000 άτομα. Μεμονωμένα. Το 80% αναγνωρίζουν τα συμπτώματα. Και με κοιτούσαν μέσα στα μάτια λες και είμαι κανένας μάγος. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν χάσει... Ένας άνθρωπος έχασε τη γυναίκα του, γέννησε η γυναίκα του και πέθανε. Και άφησε τα παιδιά ορφανά. Έχω μιλήσει με γονείς, τα παιδιά να ακούνε τον ήχο και να κλαίνε. Τα κοριτσάκια, το κοριτσάκι να... Ένα συγκεκριμένο τώρα, μια περίπτωση να θέλει να μπει μέσα σε μια ξύλινη ντουλάπα. Το ξύλο απορροφάει. Απορροφάει και εξασθενεί πάρα πολύ τα σήματα αυτά. Ήθελε να μπει μέσα στην ξύλινη ντουλάπα το κοριτσάκι συνέχεια όταν έπαιζε αυτό και έκλαιγε. Και έμπαινε στην ξύλινη ντουλάπα και καθόταν. Και πιάνε τα αυτιά του. Φανταστείτε τι έχουν δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο. Και να αρχίσουν φυσικά να λένε για τις ξαφνικίτιδες, τα εμβόλια μας καταστρέψαν. Βέβαια θέλουν όλοι. Θέλανε όλοι να έχουμε εμβολιαστεί. Να μην ξέρουμε από πού μας έρχεται, να μην ξέρουμε τι γίνεται. Έλα μου όμως που εγώ δεν είμαι εμβολιασμένος. Έλα μου όμως που ο περισσότερος κόσμος που μιλούσα, οι μισοί δεν ήταν εμβολιασμένοι. Και έχουμε όλοι τα ίδια συμπτώματα. Περίεργο κι αυτό.